ویشتم کې یو جوړ فسیرا امتیازات او صورت صورت ممتاز په ډومبانو ایتو من نجم یا اذا هوا ما ذل صاحب صاحب کوم او ما غوا ما تقون هوا تحت مده نشتم دویم امتیاز صورت ممتاز په اتمر اٹ باندې چې جبرائیل سلام الله پاک را لېږلو په خپل شکر کې نبی اسلام لیدل پر داسې نشته دریم امتیاز صورت ممتاز په اتمر شپاړتم ازغ شه سدره ته مایخشه چې نبی اسلام برتلو نخترة المنتهى تألتا غبيرا ماني پرقتي كينا سي طولة پتا کرو يا بل امتحاس رب متعاد آت نمبر اون افرائفون اللہ تولوزا منا تستاد سال اخرى لكم انذكر لول انسا بل دادشا نشتا يا بل امتحاس رب متعاد آت نمبر اشتم باني چه سوك پرقتو سي جنكاي وي نو اداد قیامت من کر رہے يا بل امتحاس رب متعاد آت نمبر انتالي شارج اللہ سر انسان ما سا وانا بل داسې نشته مضمون شته خو دا الفاظ نشته یا اووم امتیاز صورت ممتاز پهنس وانه هو رب الشعرا مقصد صورت نفی صفات قهرین او د دواړو قسمو مشرکانو رد کوي خو که الیحه سماویه دي د مشرکانو اسمان کې نیولي پرښتو ستوري یا الیحه ارضیه دي پیغمبران یا اولیا اته دوه دلیل د کرکړه ده که اسمان کې نیولې ګومان ده خیال ده اکدمه کې نیولې هم خیال ده اول اتل ساتون به تور تمهید لپاره تسلې اسباد رتال د دې دانه د اخیری سي شپږم باب ده رومبي باب کې درې سورتونه سور سبا سور فاتر سور یاسین دویم باب کې درې سورتونه سور صافات سور صاد او سور زمر دریم باب کې اوسورتون سورت مؤمن سورت حمیم سجده سورت شورا سورت زخرف سورت دخان سورت جاسیه او سورت احقاف څلورم باب کې درې سورتونه سورت محبت سورت فتح او سورت حجرات پنځم باب کې درې سورتونه سورت قاف سورت تور سورت داریات سورت تور داسویم باب شه شپږم باب په دې کې څلور سورتونه دي سورت نجم سورت قمر سورت رحمان او سورت واقعه دا د څلورم یې شپږم باب دی په دې سورت کې نفی صفات قهرین والنجم اذا هوا شاید د ستورو کله چې پرېوځي په څه باندې چې ما دواله صاحب په اثبات رساله باندې نه دی خطا شوی ستاسو ملګر د مقصد نه او نه د کوږ روانو د ستوري پریوته ستوري چې پریوزي درنار شي کان سار کې بیا رڼا شي نو دا درې شي حقیقت ښکار شي نو چې ستوري پریوته نه پیغمبر راتل دا و چې د پیغمبر راتلو ته د هر حقیقت ښکار شي شیر د شیر کده مکه هټول مزات مسلمانانو په دین ابراهيمي ځان ته وي دغه چې نبی اسلام را پاتو چې مشرکانو کافرانو یا په دې ملک موږ ځان ته مسلمانانو ویټولو او چې قران کریم راغی یا د نجم نو مراد د قران کریم آیاتونه دي ښه نو شاید دي آیاتونه د قران کله چې پریوتل یعنی را نازل شو دا په تو باندې چې ارث حقیقت درو شیخ کار شه د قران کریم راتلو سره د شرک او د توحید دی حقیقت ښه صحیح مولا او ګنده مولا نو کار شه بدعتیانو کار شو ارث کار شو رڼا رااله د قران نوم او قران دی و النجم و ذاوا شاید ستوری ستوری کله چې پریوځي ما پس شاید چې ما د الله د نبی اسلام پر رسالت باندې نه ده خطا شوی ملګری ستاسو د مقصد نه زوال دی ته وي چې مقصد مغرب ته د مشرق ته روان پکو دوی ته زوال او غابی هغه ته وي چې مقصد طرف ته روان یو په کګو دی لکه مثلا دغه ته دی چارته دی ته دی نو سه اول لاړ شي صحابه ته بیا په مردار راته شي دا غاوی دی او امیر سان ته ملګری وي سالویخ کال د پتا کې تیر کړی سالویخ کار ته پدې کې دی ګمراو پدې پدې کې دی پدې کې شاعرو دی پدې کې دروځنو سالویخ کال کې د کې تاسو لیدلو غلطه چې دی اوس کوک شو نو ستاسو ملګری یو خو مقصد ته نیغر مقصد په روان دی بل نیغ روان دی کوک نه روانه ټیک کو روان دی او مقصد څه دی د الله رضا جنت نه د خط آشوه ملګر صاحب د مقصد نه او نه د کوګ روان و مان تو کان الهوا او بیان نه کوي د خواهش نه د خېټې خبره نه کوي خپلې خبره نه کوي ان هو الا وحی یوحا نه د بیان دی محمد صاحب مگر وایي چې زه وایي کولی شي دغه اثر شی دی دا تبلیغ نبی اسلام الله تعالی یا یون رسولو بارغ ما د دې کوم رب د الله کتاب بیانې ځان نه خبرې به نه کوي ځان به کتابونه ولیکي او په دې موږ تبلیغ کوو دکه نه دي د الله کتاب نو تبلیغ کوي دکه تبلیغ نسل کوي ان ویل وحی یوحا نه دا بیان د نبی اسلام مگر وایي چې دا وایي کولی شي علمو شذو القوا او د قران کریم عظمت دغه بیانې صداقت چې خودلې دا قران نبی اسلام ته سخت طاقت والا جبرئیل اسلام یعنی په لار باندې شیطانانو سره ګډوډتیا نه کړې دوه میراته نه خوانده خایسه فاستا وا نو برابر شو نبی اسلام سره په رومبای وحی ته اشاره چې رومبای وحی نبی اسلام چې کله رسالت ته ملاوي ده نو په ابتدا کې نبی اسلام شپږ میاشتې خوبونه ولیدل ښکلې ښکلې بیا نبی اسلام باندې داسې ان شو چلو شو چې تنها پتن شو و ته به غار هدا کې به ناست او ذکر اذکار به کو عبادت به کو په طریقه د ابراهیم علیه السلام ده به کو ځکه نوی وحی خو نوی راغلی په هغه طریقه ټول لګیا و مکې والا نو یو ورځ ناست دی او د اسمان یو شعر ځوان شو ځمکې د خبې راورسې او سر پهلته نبی اسلام چې داسې شی دی نو هغه بیا نبی اسلام سره برابر شنی انسان ځان نه جوړ کړ نبی اسلام ته اقرا نبی اسلام ته ما نبی قاری دخل تون کنه ما دخل امیما ناغه ځان تر جوخته نبی اسلام ما له زور راکو وای په ما ډیر زیات دا خو نبی اسلام دا حضور ته ټینګ شه ا جبرئیل اسلام جبرئیل اسلام هغه پرخه چې دغه شپک سو وزر په یو وزر کې د سودوم د ټول کلیو چت کړی دي چې بل ته حضور کړی به هغه چخنیا کړ نبی اسلام طاقتور ترین انسان نبی اسلام رکانه او یو پهلوانو اغه دا اعلان کړ چې ما په پړتګ لاړو ما سره پردور کړ نو کدی را واچو له ما د بل درش ګډ ور کوم ا کما را واچو ا نو زبه نو بیا به زما غلامی نبی اسلام تر څو پټی تیر نه وته وی وی نس وی تاسو کې وی محمد تاسو وی ها انت الذی تصب علی هدانا تا کسه چې زموږه د تاسو بدر ده او زه ته وای او بیا عجز دي وای کنزل کې بیزتی کوي دا ولي او دا بیزتی ده دا بیزتی بیزتی ته کې چې ته د خدای صفات کې د بندل د خدای صفاتې بیزتی کې په قیامت کې نور بیز الله وای انت قلت للناس تتخذون تا ته ویلو امون زول سجدا په کې په خپل ګوراو بیزتی ته کې مشرکا نو خیر وانت الذي تتوب عليه انت هغه نبی اسلام ته یا وینا په خطا قانون معلومه زما وینا په زما قانون دار چې په دې ده باندې څوک زما په زما څوک تیری نو ما سره مقابله کوي نو کده دی او راو ورته ادب سب ډیر خلکو په د مقابله پهلوان څوک نه دغه رکانه ډیر زیات پهلوانو نو نبی اسلام ته خدا کنه او یکو ته می راو ورډولې نبی زما غلام نبی اسلام ټیک ده په چې لاس واچول نبی ناغوي یا لات را مدد شي نبی اسلام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اچ اوچت کر اخلاق زما کې رکانه نبی اسلام ته نور سوار یا یو بیا چان تر کوي ځه په پاتہ چې بیا وی چاچ زما لات بابا आवाज نیولې سي بیا پتی یا لات نبی اسلام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بیا را اخلاص زما کې په سوار یو ځل بیا وی سکه کله زما خدای چې کوم دی زما جتروا لات بابا زما خبر نه ولې هغه بیا لات واشه یا لات پر ماده سي انا به زم دا کوي یا حي یا قیوم برحمت کاس اچرا اخلاص کې زما کله بیا په نور سوای وي نه بس وي ما به مان راو خو د عرب د مکی دینا کوي وای چې وي رید او غنیما نو نبی اسلام دور په الوان چې هغه واته اصل کسان یو د کمزور کوله سړي دور تا کدو دا جبرئیل وی تا ټینګ شو چې درې زور ورک بیا وته اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم هو داوی دا پینځه اتونه نو پاستا را کوشه خپل اصلی شکر گیا بیا دانا انسان جوڑ کا اللہ تا اللہ دا اختیار رکھے دانا فرقصہ جوڑا دیش انسان دکھا دا جبریل اسلام بچے اکسات نبی اسلام لے بیا راتا دا حضرت القلبی رضی اللہ پر شکل کے برات چکل ہوئے وہ حیرانا دا اگر نا پسو خوش آل شو دا حضرت القلبی رضی اللہ عنہ یوزل نبی اسلام پر ویلا کہ سوک دے زمان دا خط کیسر روسی لہو الجنہ دا حضرت القلبی رضی اللہ عنہ بنو قلب قبیلی نا دے دا حیے نوم دے نبی اسلام عطا اکینا بیا نبی اسلام یہ سوک دے زمان دا خط کیسر روسی لہو الجنہ آل جنہ دے دے بیا پاسی دا بے کینا بیا نبی اسلام یہ څوک دې زما دا خطر له جنت نه غله جنت ته دې بیا په بیا به مو اخلا و دې دا دوه سواله پیدا شو یو دا چې نبی صاحب دې کې نو بیا څه دې کې نو خپل په حساب کې بل څوک بهادر نو ابو بکر صدیق عثمان عمر فاروق خالد بن ولید اول نو دې کې تا ته سبا کې درکو نبی اسلام اول خپل ملګری شان د تخکار کو چې زما ملګری دا تی دي چې کو یو د غفاز خو شه ګټل خو چې بهادر دې بیا دوبار نه پاتلم کی کو هغه دا خو نوم شو خو هغه وی نه نبی اسلام دا کار کوله چې زما ملګری یو ځل یو شی را دا خواکه کې مرګ می هغه به رسو کیږي نه کار نه مونږ هم رسو کې الحمدلله چې قران شروع را به وو که مړ شو که ژوندې پاتې شو نو یو دا او دویم دا چې دا نور چا ولې غږ نه کوو نور ول نه پاتې دی کې دا کار کوي چې زما ملګر دا کمال دی یو سړی د نیکه رادب کې هغه رکاوټ نه جوړېږي هغه ته پرې چې دې نیکي واخلي پرې چې دې واخلي دا نه چې په دغه باندې بیا جګړې کوي په اقامت باندې بل ته وایه ته وکړه که نه خیر دا قرآن جدین لوی درجه خو نشته اقامت خو هر څوک کوي دا پرې جګړې مه کوي بل له دغه ورکوي ښه ویؤتون الله انفسهم ولو کان بهم خصاصه بل ته وایه ثواب پکې ډېر دی نو خیر نو غیر نو دور تا کتور نبی اسلام جبرئیل علیہ السلام ول درې در زور کړ بیا نبی اسلام تل داغي بیان کړي ان هو الا وحیها نه دا کور دا بیان ده مگر وای چې دا وای کول شي الله مو خود له کړ دتا د دې کتاب قران سخت طاقت ول جبرئیل علیہ السلام سخت طاقت سور طاقت پور کړی الټه کړو په وزر کې زو میره ته خوان د قای صاحب د قای خایستا چې شپږ سو ودل سور خسته به سواستوانو برابر شه نبی اسلام انسان ته جوړ شه انسان ځان جوړ کو وهو بالعبق الاعلى او دیو په کنارو او چاتو د اسمان باندې ثم دنا دل د دنوت رستو ده او ادلا مخ خدای رستو کړی دی اندنا رستو دا ثم دلا فدنا دات وکړو کلام مقلوب ده بیا را کوششن بیا نږدې شه خو چوک نزدېکت مقصد د قرآن صداقت ته اشاره کوي نبی اسلام نږدې نه لیدلې شک پکې نشته نو ثم دنا بیا یې جوښه نبی اسلام ته فدر الله تو را کوش اول را کودېدل و ښه نو یې رستو که دکه مقصد یې مخکې کړی پکانه نو شه دا نزدېکت قاب قوسین په مقدار دو لیندو او نه بلکې دین هم نږدې دا رو طریقه دا وه چې دوو کسان به یاري کوله نو دی یو قبیله به مراله بل قبیله به مراله نو اول به یو غشه پرې خدا نو بیا به یو کس پر لیده کې خدا بل به پاته کې خدا مطلب چې مونږ به دا شل وسو دا یو هغه شی ولې پرې خدا چې دی یو بل پر په دشمن باندې وزارنه کوو نو هغه لیندې یو بل ځای جوخت شته نه کړه نو مطلب دا چې کسان چې هغه نږدې دغې نه زیات نږدې جبریل ته نبی اسلام ماته چې نږدې نه لیدلې جبریل اسلام تو شکو نه کوي په دې کې چې دا د شیطان راوړي رد کوي په مشرکانو پکانا بعد قلب قاب قوتین ده مبارک قاب دا الله پاک را کوشي الله را کوزي الله پاک را جوښ شو تر دا کسی دا الله له جسم ثابت ول کفر ده ګوره قاب قوتین والو پکان دا دین مراد جبريل له السلام ورسته اوس به ګوره نور ما پکانا قاب قوتین پکانا پانو پکان القرب نو دا نزدېکت قاب قوس په مقدار د دوو لیندو او ادنا یا دین هم نیز ال او په مانده بل بلکې دین هم نیز دی او هی له عبدي وحی وکړه جبریل اسلام او هم فایل جبریل اسلام وحی وکړه جبریل اسلام الابدی بندہ دا اللہ تما ہا چوا آگا چوا ہے وہ تھا کو شیوا ما قدول پوادو تروجن نہ کر دھڑ نبی اسلام آگا چوی لی دلی ہو دڑ نے تصدیق کو کہ جبریل لے اپا تم اپا تمارو نہ ہو آتا اپا تمارو نہ آتا شک کوئی پر پیغمبر صاحب پاو ما چی دلی دے وائی ما جبریل رہا تھا سوچ دا شیطانو نو دا دا میر دا میریتون نہ دے مگمانا وکر شک یا دا میرا اون نہ ما ان کی دے چین جگڑا آج جگڑا کو تا دا پیغمبر صاحب پاو ما چی دلی دلی تو سا پا جگڑا کی نا دا خو شیطانو دا پیارختونا ولقد راو نظرتان اخرى پتاکتر لیدر دی نبی اسلام جبریل میں بخپل صحیح حالت کے بخپل صحیح شکل کے نظرتان اخرى یواری بل ہندہ سرط المنتا پنیزا غبیر چی انتہا ترسل انتہا مطلب دا آگا دا کرا جدا بلکل عالم غیب دا عالم شہادت پر منس کرا عالم غیب دا دی عرش نبر دے ہمانگ تا پتن چاہ کی سوک دی ہر دیر لوئی دے اگر پتن لگی عالم شہاد دا عرش نلان دے وہ اسوانون دا کورسا وغیر دی نو دا قدا کی سکتر دا منتحا دا نبی صاحب چی عمر دا غلط تلو دا میراج لندہ پرشتی و تا پدین آستی پنید سر منتحا ادا جنت المعوا دی بیر سخا جنت دے زائد و سیدو دا جنتیانو ادی اخشا سیدتا کرچی پڑکڑا بیرا ماشا سرلوی پٹوال پرختی پکین آسے داغی بیاغ پانی نخ کارے دور پرختی را غلی دیدار نبی اسلام اللہ کہو سڑے یا استاد راضی و علاقے تے والے میں اخلق رفت کوٹو ناسی دک کزم پا اغبیر دور پرختی کین آسے چے اغبیر پکی پٹھا شوا داغی بیر مسافت و ایسی سور میلہ دیس دیر لوی شیر دا اللہ تے پتا مازا القبط رو نو کوک شو نظر دے نبی اسلام دے جبریل علیہ السلام نا وما تا انا دا حد نا تیرو تاو زاغ دیتا وی برینگو تا وی مگا جاستر گیتا کگی نوار سو دو دو اخکاری نو ما دا غلبا سو اتو آغا دیتا وی چی شدید آزا سی بارم بارم گوی وش نیغ وطا کرتو دا سیان دے خیلی دلو ولقد را یکنا اولی النبی اسلام د دلائل در خپل نالوی رب یې نه لیدلې دلائل یې که دا یو نه وي چې رب یې ولیده دلائل یې لیدلي دي جنت دوزخ په هغې کې بیا جنتیان دوزخیان اپرایتم الله تروزا تمهید ختم شو په تمهید کې اتلس ایتونه په دې کې تسلي نبی اسلام له او دې دانه د الهو باطلو رد دی که هغه سماوي دي سماویه او که هغه ارضیه دي اول د ارضیه اپریتم اللات والعوضان ای خبری دا حقیق دا لات دا عوضان لات کم زیو دا عوضا آگا دا چی خالد ابن علی رضی اللہ ختم کروا وی یا عوضا کفرانکی لات بخانکی اینی رأیت اللہ قد اہانکی اوی والا اچوی والا نبی اسلام تا پوت غسو وی او خد ترا بار شوا وی پجال تو حماما ما غس کارک روی دا خو دا دا قریش و بوتو اوی دیک دا غوی ها اولا شبان اندالله وی دا پک پیرای ناسا سو بلالا چاب شکرانور کرن اوی اوی گبول دیو خوشحال شا بابا اوازو کچی قبول شا دا کاروس کی گی اکل با اقل پا جنو بونجور رو لگا نور سو کانا کام از زیادتا کا نو کدا اس کو بولو شو پیرے پکی ناسو اگ با آواز کو اوزا ادارنگی لات چو کانا مناتا دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ختم کرو اولاد مغرب نے شعبہ رضی اللہ عنہ ختم کرو عبدالخالیسی بود چی کمو آجری بن عبداللہ البجری ختم کرو نبی اسلام دا اگ بارا کی وی نبی اسلام فرمانے چې مې ریخ نی منزل خالصا ما بسو خوشاله زو خالصا بوت چې درګار روان کی انې ما چې زه وې دوت ما ته ښه وې ما ته چې درته په اصل شم کې ما ته ښه راشه وې ما له په دې شا په ملاک په سینه ولا اس کې ما ته خو اصل په شاتور رز باندې کې نه زم اب بیا اصل وګورلې وې ته چې لاره ما 150 کسان د خپل خاندان واد حمیس نه الاړو امه تبا کړه چرانه نبی اسلام یې څنګه چل ما ته پاجال تو کجمل کجمل اجر ما دات کا غدا لکه دوش خارختی او پشا چې ویختنی ارته مروان کا غونې ډګی کا اباده مروان کا فدعا لی ولی احمد نبی اسلام احمد دا قبیل مال دوا وکړه احمد قبیل دوا وکړه بیا ما حجبنی بیا ما نبی اسلام نه بعد پردن وکړه سمانه چې نور ته وردن اجازه به غوښتمات ته بنی غراضی ماته ولی د درگاه ختم کړو په زمانه د جاهلیت کې یو زید ابن عمر ابن نوفل دا د عمر فاروق د طرز یو زید هغه به شعرونه ویل د توحید هغه دا شعرونه ترکت الله العزا جمیعا کذلک اعمال الرجل بصیر رب واحد ام عرف رب الدین اذا تقسمت الامور ولا عزا ازور ولم نتها ولا تنم بني غنیم ازور ولا هبلن ازور وكان ربنا لنا في الدهر ادخل مي صغير تركت اللات عزا جمیعا ما لات عزا طول پر خدا وقتی ممی و تر عمل شوی لری مکرد کدالک افعالو رجل البصیر دک کرنگی اکل من ساڑی چی دا چل کئی یو اللہ نقواری رب واحد ام عرف ربنا یو رب غرر چر عمل شی او یا که بزرگونی چا نیو لیزا پدا ادین لیزا تو قسمت الامور اما را بدرا که کن تقسیم کی گی دکارو قیامت که نا فلا غزا زور رب نتیا نه دو غزا ابای زرخ نه دا اقید دو لونو دا بوت غزا دا بوت لونو بی دا خواه اولیایی کن رای پا خیال بانه او سم وی دا ورد دا پیر بابا نوسیه ده الا دلک سجدو کن الا دا اقید لون دا دن سجدو کن الا اقید دن سجدو کن منجر آزای چه خیلی کافر کن فلا غزا زور رب نتیا نه دو غزا ابای زرخ لازم نه دا اقید دو لونو ولا سنم بني غنم ازور نه بني غنم هغه ته درګه هغه زیارت لدم ولا هولن ازور وقرم نه بول بابا زم دا د حبیب شکل جوړ کړو ابن ادم بابا زوی ولا نه پد ادا زم ما په دنیا کې دا ما د ترو ادخل می صغیر کچ زم عقل کمو چې نه پوي ما بل ته پر تم الله تولو دا ات خبر د حقیقت الله دو ځانا او بنات سال اخرى اده مانا نا چه درم ده بل اللہ کو مذاکر ہو او زجر پا آئی ما پا آلیہا و پسا مویو آوالا بانی آتا دا پارا لکان دیو لالی جینا کئی پرستی تیل قیدن داگا پداوکی قسمتون زیدا تقسیم دادو ظلم چه زان لا تامل خلق تامل حسن اقلی و لالا نقص حسن ان هی اللہ اسمانا نیدا مگر نمونه دی دالا تا اوزا منا تا پیر بابا پلان که بابا دنگلی با سمیتو مواما تا نمونه خیلی لانتون تا تو نمونه مرا نمونه دا الوهیت دا تا گنجباخش غوص و لازم و تک پر تک و لاس پر لاس افتان که دا تا توی خیلی او باو کم اصاد مشتران من زلا بیا من سلطان نیرا لگل اللہ پر دی نمونه بانس دلیل خدا نیلوی چه تک تک تک تک با پیدا که ما پلان که سده که یا غصو زم با پیدا کم پس پینزه ما سده که یا داتا گنج بخش پا پیدا کن پا شپگم است دا که دان دیه الاوی دی ایت تبیون از دوان روانده ای منشتر کام مگر گمان دی یا را که دیش کال داتا کن تر گمان دی و ما اپا آقا پتی چه خواری رو هوا پتی دی در خواهشی دی بس و لقد جامع را بین رو دا یکن را اقل ایتا تر در رو دینا قرآن قرآن پسی ندی او خواهشات پسی ام لینسان ما تمان لا اشتر پار لینسان آقا چی ری خواری یو یا داتا گنج بخش دی بشی دا غسل لازم دی بشی ستا په خوري نه نه فلل اخر اولا الله له اختیار اخر له کتن چې الله په دنیا کې وکم ممبر ملکینا اتون لري د پر تونه پات وانو کې پادن شور کول شي پر د غي دره بر نه پیش پات خاري مگر پد د دین چې د تو کې الله چاله جواړي چاله خوخ کې الله ان الذين لا يمنا یکا کتان ایمان لري په اخرت باندې له سمونه قام خان هونک دی پرخت لن هون زنانا و ما رحم بی من علم دیشه دی مشرکان لفای بان پا دیوان سا دلیل چدا جینا کئی دی این یا تبیون اللہ زوان روان دی مشرکان مگر گمان پسی و این نزوان اللہ و دیم من الخاق شیعا ایقین گمان فایده نشور کر پا مقابل دا قرآن که دارا بر پرده من تولان ذکرنا تسو کنو چه ده گمان تدروان دی شرکیات کن سو سو کن پرده من تولان ذکرنا نمخور دا چانا چه واوری دنگ ده کتاب نا قرآن نمانی ولم یرد اللہ حیات دنیا ده رادا نکه مگر جوان ده دنیا چه توحید پری خدا توحید بیانوال پری خدا دنیا داگه شور مدرسه نمخ تیوارا ذالکا دا حصول د دنیا مبلغما د انتها و د علم د دی له کو د علم چې په دې پیسې ګټم دا لار زاله نکو دی له کو چې مدرسه به جوړم پیسې به ګټم دا الله کتاب پر خود بیانور عوام ته نو فارض مانتا والله نو خور دا چا چې وخت د ذکر د ماده کتاب نه قران پر خود نور کتابونو کې شروع شو صرف نه و غیره ولم يرد الله حیات دنیا ا دې اراده نه کوي مگر د ژوند دنیا دې په دنیا فرض ده ک طالب ده چې د دوه مدرسه جوړ دا دنیا فرض ده اکه مولا ده ذالک دا حصول د دنیا مبلغ انتها د مقصد د یو مینه دې دما حدیث کرا دي چې من تعلم علم یبتغ به وجه الله لا تعلم الا لیثب ارض من الدنیا یو سره چې علم زکه هغه علم چې واغې د الله رضا ته لیږي د قرآن سنت علم ا دې نه دغه مګر په دې پیسې ګټم لم یجی ار فرجانه جنت دوی به ونه مومي مولا ته دا ته دا سبق څه لوایې خو پیسو لکه چې سبا استادي به عموما ما یا په دې امامتي جوړ کړم یا په دې مدرسې جوړ پیسې ګټم دا کرے کنه د دې وجه نه حضرت فضل بن عیاض وایي لأن أطلب الدنيا بتبليغ مزبار أحب إلي من أن أطلبها بالدين ده چه پا دين بان فیسه وغتم فا وما دا دين دا خخ کسی دمی گرده که مده دمی آمی پا دکڑه وغتم پای فیسه وغتم دامات این دا دمانا فیسه خید پا دين بان فیسه وغتم نا مولای سیم دارنگی ادن عبدالله مبارک خط نکلو ابن اولیا رحمت الله علیه ابن اولیا دا دعا دغه ملګری د ابن سیرین او د ابن عون د لوی محدث دی شاګردانو دا تبع تابعین دي نو پته ده چې ابن اولیا اسماعیل ابن اولیا د بادشاه سر وزیر مقرر شوی هغه ته خط لیکلی اته یا جاعل العلم له بادیان یستاد بیا اموال مساکین احتلت للدنیا ولذاتها بهیرتین تذهبو بالدین سرت مجنونا بعدما کنتا دعا للمجانین این روایاتو کا فیما مضا عن ابن عون و ابن سیرین این روایاتو فی سردها على ترک ابواب سلاتین فا ان قلتا اکره تو کتو اجدو مجبور شیما فدا باطل دا درو دا باطل ذل حمار علم فتوین تدا علم خروی و خطا کیو خواهدی یا جال علم له بادیان او علم دی باز گردو لی استاد بیا مال مساکین پا دی باند خلق و مال نر خکار که لکه باز باند خلق خکار که احتالتا لی دنیا ولی ذاتیا دنیا کرده هیلی جوڑ کردی هیلی دا مدرسی دا پلان کرده بی هیلتین تذب بین پا دی هیلو با دین نواتی سر تا مجنونان با آدم تا خلیوانش پا دانا چه کون تا دعا آلی المجانین تا دا لیوانوی چا دنیا پرستا تا با لیوانوی علاج کو دا خلق رو نوی دا دنیا محبت سا نو تخبر لیوانه شوی دنیا پر لاری این رواتو کافی مامدا اگر دا پیغمبر سام روات حدیث شو چه تیر شوی دی چه اغیقی داو این ارواتو که فی مامتا ان ابن عوان و ابن سیرین چه مونگ تخبر لستانو ابن عوان رحمت اللہ علیه ابن سیرین بمونگ تبیانو این ارواتو که فی سردی ها علا ترکی ابواب سرد اگر اروات نبی اسلام سشو چه اگر داو چه عالم لنی پکرد بادشانو در بارو تورشی نو فا ان قلتا اکریح تو کتاوش زم مجبورا کرشما فضا باطلن دا باطل خبر دا دا باطل دا ذا اللہ حمار علم فتین خط چاہتا ملاو فباکا وستا فا نر سره و چې خاطه وکړه په جراش او زما بس نکوم نو علاءالدین کاسانی رحمت الله دا وخت دا صاحب د زمنګ د فکر لوی عالم دی او وسنایستس کی دا و زه بس یو کتاب یې نو انا اغا حج دتلو نو هلته تر بادشاه ملاو نه غوا ته وی وی تا له دوه زره درک ما ته وغی ښه وی زما خطه درک کاتان کې وی وس پایان بولی وی سر راشي کنه وی خطه خطه ته ولی کا اده خدا بادشاه تر اخت خط ولی کا اخت ولی علی ما هغه ته وی چې د بادشاه تر ما وزیری وزارت ما ته ما ملاو شو او ته دا دا دا سپایم راولې دې سر راشه ای چې خط وکړه په خط کې ولیکل وی د بادشاه د کور ډوډۍ لاندې خوړ زما خیال دی او ته دور لیونی شوې وی د پیقیا مسله ده چې په دې خو تا پیقه کتاب لیکلې چې ښځه به حج دمه نامحرمو سره نه ځي غیر محرمو سره او ته ما بل ځای ته وې او دا ته وکړه چې استعفا وکړه توبه وکړه علم باندې لاړ شي په دې یو خبرې سره بادشاه ترې ناسته وکړه علم باندې لاړه وی چې بیا به سهار شي شابه دا د پخوانو علما دا کارو دا رنګ هر مجدد الفسانی غلی کی رومبی جیل کے 33 مکتوب کے المکتوبات دا کتاب دری جیل کے رومبی جیل کے 33 مکتوب کی تدریس و ابتا وقت نه په یاند دا لا کتاب بیان او سنت بیان او او فائدہ ور کوي کی خالص لو وجه الله تعالی سبحانه و باشر چې خالص الله رضا لکه په سورنا علماء سو کی به مراد دی ای دنیار گرفتار اند دا ناکار ولنج په ناکار مرګ گرفتار دین ته دی معاش ګرځایند چې دین یې ذریعہ د معاش ګرځو ایشان علماء سو دا ناکار مولیان دی او شرار مردوم بدترین خلک ول خصوص دین دا دین غل دی قران وای فار رحمان تولا اندکر نو مو کوړ دا چان چې واړې دا د بار کتاب نه نور کتابونه شروع کړو ولم یرید ولم جر الا الحیات الدنیا ا دې راده نه کوي مگر ژوند دې د پیسو د پیسو وګره دې راده د الله رضا نه وا ذالک ده ته لول د دنیا خدا الله په دې دوانه مبلوم د د یعنی انتها وا یعنی مقصد د علم دې له دې له ما سلو ان ربک عالم بمن ضل عن سبیل یګن رستا خو به پاچا باندې چې خو تاج د الله د کتاب نه ادا الله خبر پاوان چاله رمز الله په کتاب باندې اوس دعوت توي ولله ما في سموات وما في الارض خاد دا الله په اختیار کې چې بر دي او شخ کته دي په ارض من تعالی انما سر دا لام لګي مخ وړو د دنیا پر سو ست ست پاره د جل الذين اساءوا د بر چې بدل ورکي الله هغه ځان چې بد سو کړو اساءوا بد کړو یعنی دین در ما شو کړو چې سزا ورکول به ما عملو پابان چې کړی دي او بدلور کې الله کتان چې خیو کړ خیو کړ دا الله کتاب بیان کې به پیسو بل خود نه په جنت باندې الذين ا کسان دي دا د الله دین باندې دا کسان دي چې تبيونه کبار اسمه چې ځان ساتي د غټ ګناونه ور په وجه بیا نه الا لم غیر خیال غټ ګنا شرک پیلي شرک اعتقادي او فاحش شرک پیلي لمم خیال بعد خلق غلطی کړه مگر واړه ګناونه واړه ګناونه ما دینه واړه ګناونه نه بابا خیال راغله بعد وخت چې په دین باندې ګټل خو خدي په دومو ګټم عملونه کوم مدرسه جوړم خیال راغله وس پرې غوړم دا خیال باندې نیول کیږي خا ان ربک واذل مواتل مافر مغفرت یې اګن رفتا پراغه بخون کړي کړي خیال راغله توبه واسه وعلى بكم دل دل پور پتا باندې کل چې پیدا کړی تاسو مکه نه ته چې پیدا کولې ستا بابا ته دا غي نه مخ کې تقدیر لیکل شو 500 در کال مخ کې ستا او زما د بل دبل و دا ان تم جنته اگر جو ایتاد ما شو په خېړو مې د مور په خېټو کې بیا چې سلور مې شو شوي او روح هر کوه چې ستا تقدیر لیکل شو نه زیاتورې چې په دین په دین پر وشه نه کمیږي نه کم بخت ولا تذکو ان بوتکوم پاک پاک موږ ځان چې خو آرام په دین باندې خوري او ځان پټکې دیواله چغه ده چولې ځان اسبر جوړ کړ پاک پاک ځان کې هو عالم بمن تقا دلا خپل پاچا چې ځان پاک د الله بګیدا چې څوک د الله بګیدا پیسې نه نه الله ته پته اوس بیا زجر اوختون کو قرآن تھا کیا لگا تھا قرآن پر خدا نو تا جنت لی دلے تھا تا تے جنت زیر شو دے تھا اپر ایت اللہ دیتا والنا ایت ونیا کچی واغد اللہ دی کتاب نا واعتا قلیل عمالی کلگ واغ دا ستڑی شا لگ عمالی کلگ سور دے ابیا ستڑی شا بیا مدرسی جوڑ کے پیک پیسی گٹھی آئندہ ملغی بے آدھا تھا علم دا غیب ہو دے نوینی دیکھ پر انجام تا تا پتا ہو لگے چا بس جنتی شو ما قرآن پر بیان موقع پورا شو بس خود نور با دنیا گھٹا ما ام لم یب اس بیا دلال نقلیا ام لم جنبا بی ما پی صحبی موسیٰ انا خبر شو دا دین فروش باقا ما چا پسای پورو دا موسیٰ علیہ السلام کو ادھا ابراہیم السلام آغا ابراہیم السلام وفا چا پورا کرے ہو اغا لوز دا اللہ سرہا آواغی کی داو چا اللہ تذرو بار بند کیا بار کن کے بار دبل چاہا نفی شفاعت خالی اب آئے کہ داو کیا لیسر انسان اللہ ماسا نشتا انسان اللہ نجات مگر فقبل ایمان باندے دبل پی ایمان شخلا سے دے ماسا اطلاق کی پاککار باند چاہا کامل بھی ماسا دا ماسا بعد خلق کو غلطی کری دا وہ نشتا انسان اللہ نجات مگر فقبل عمل باندے فقبل عمل بخلا سے دے عمل خون ثابت نجات نہ دے کیا عقیدہ ٹھیک نہیں پخپل عمل نند دے ماسان مرد ایمان دے پخپل ایمان بخلاصے گی ڈبل پیمان کے پلار بادشاہ پیغمبر ہم نے سے بچ کے کزیے دے پیغمبر ہم نے سے بچ کے پخپل ایمان بخلاصے گی بیادی رحمان بعد خر کو پدی بان بات کرے دیں کہ آیا مڑی تھا یعنی مالی عبادت او بدنی عبادت رتی کنا نو بعد خلق وی نو تا مالی رسی نو تا بدنی رسی لکا معتزله وی خوارج وی امام شافعی رحمت اللہ وی چه یاو مالی و ترسی چه مال رسی لگه لیکن بدنی نرسی منگو دوار رسی خود آگی دیده سرسکار دیده خود زمنان منگا خبر افرا که مال دیو لگو دا آگی سواب دی مولی توبه خوم رسی و رسی او که دوار که نبل دو کرا یا یو عمره دو کرا اگر دے آئی سواب دے پلار یا نکل مرد ورک ہم رسی ہوتا دا دا رسول دا جماعت دا مضبوط مسلک دا دے وانا سایو یا کنن ایمان دا دا در چبولی دیشی چی دا ایمان رو که گند رو پتہ بلگی سمجھ زاہو بیا بدل اور کریشی دتا بدل پورا پورا دا دا مالو خوچی ایمان ٹھیکو گرن وانا الاربک المنتا یکن رہا سارتا اطلال وانو یکن دالا خوشحال راولی دالا غمون راولی خندا و جڑا مانا خندا خوشحالی چو خوشحالی چی سڑ خاندی کنا او جاڑی علی چی تکلیف راشی نو دارتا اللہ لازکی وانو یکن دالا واماتا دالا مر راولی واقعا جوان ور کئی وانو یکن دالا پیدا کری جوڑے دنر دماتا دیو نتپینا کرچی غور راشی دمور پراہیم کے وان نالے آیا قنان پا دی اللہ بانی پورتکولی وار بل قیامت کی وانو یا قنان دالا و اغنا دالا مالداری راولی وقنا دالا غریب راولی دالا کتاب تکین که مالداری خواه مالدار بلیم کی وانو یا قنان دالا و را بوشرا دالا مالک دا شیرا سطوری شیرا یا سطور بنی خدا والا اگئی با دا عبادت کو وانو او تخویب دنیای مشرکانو تا مثالنو وانو یقین دا اللہ احلکا حلاکری آدان الولا آدان رنبنی سمودیان تا آدی ثانی وی او حلاکری سمودیان فما آپ کانی دی باکی دین فارشی دعا او در موقعونو من قبلو حلاکرو کامدنو حرسان پخواہ انم کانو یقینو دی هم از دماغ دیر ظالمان دیر ظالمان دیر زیادت سرکشان والموتفقت الاهوان موتفقہ دا مبعول دے دا احوا دا پائل احوا پائل تک دے اللہ دا بھائیں اقلو ٹشی اللہ دی حلق کری اللہ اتبا کری موتفقہ مبعول دے دا احوا دا احوا پائل تک دے اللہ او دا اقلو ٹشی اللہ دی تبا کری فغشاہا نو پٹک دے کل پازاب کی ماں غشاہا سورلوی پٹوالو کی بیا دای نصر خطر شو فبی ای آلا نصف کمیو نعمتون درفتا تتمارا شک وی میریتون نوازو تباشیوی دی نیک نعمت سو داو نعمتو کن ظالم تباج دا الله لوی نعمت په پزما کې واره او الله تعالی عذابونه راځي. هاذا دا پیغمبر یا دا قران نذرون یرو ورکو کې مینا نو درولا یرون کړم باندې ونا ادیپاتل ادیبا د دې چې قیامت څنګه دې چې خلاخونه دور سوار ته کړو شو کوم شي چې راتلون کوي نه نږدې وي لکه اقربات الساعه دې چې قیامت سوتي انبیا کې موږ ویلو ادیپاتل ادیفا دې چې قیامت لزر من دون لا کاشفا کاشفا یو دا صفت د موصف مذوفه یا نفس کاشفا نشته دې قیامت بیدالانا ایس سوکم خارکون که یا کاشفا اسم پایل لے پا ماند مصدرین یعنی کشپون لیتا را من دون لائی کشپون ایسا دی قیامتا بیدالانا سوک خارکون که چی خاربی که اپا من حاضر حضرت تاجبون اپا دی تازه کلام بانی زجر من کرده قرآن تاجبون تاجب کوئی واد خاکون اخاندی وطت خاکون اخاندی ولا تب کون جاڑا نی اجاڑا چش پیتا کالی تیر شده قرآن نیز دکر اجاڑا تا خاندی وانتون سامدون آتا دی قیسا خان کسی میسی کوئی قرآن نپری خرد فاسجودو اللہ سجدو که اللہ تا تبیرو که دا اللہ وعبدو عباد که دا اللہ نمکتد دوترتو نفی شفاعت قهری او رد کو دا علیہ و باطلو کو خواک آسمانیو نیوریو لکا آسمان کی فرختی استوری اکا پسمان کی زمینیو لا تا بود موزایا نور اولیاء ادھا دوارو مشرکات دلیل سو زون نیتا بیون لزون دلیل سانو